Din partea mea, Adrian Minune, împreună cu fratele meu Eduard de la Roma, dedicăm această melodie pentru impresarul nostru, Rustem Petrișor. Eu nu sunt prins, nu sunt